ایک بات اور عرض کر دوں کہ جو میرا خط اور بہت سی تحریریں پچھلے سالوں میں نکلی ہیں اس میں تجاویز بھی ہیں، تشخیص بھی ہے، اور مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کافی رابطہ رہا بھائی ای میل اور خطوط کے ذریعے سے، اور آخر میں ان کی ہدایات ایک مختصر خط تھا جو مجھے مل نہیں رہا ہے، انہوں نے بھی یہ بات فرما دی تھی اس کو جماعت کا کام نہ سمجھا جائے اور جماعت کا سمجھ کے نہ چھوڑا جائے، کم و بیش مفہوم ہے، اور اس کو جو ہے علماء کرام اس کی اپنی امت کی امانت اور ذمہ داری سمجھ کر اس کو اپنے ہاتھ میں لے، یعنی میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، مجھ صحیح نہیں ہے، مفہوم بالکل یہی تھا، تو اس بات کو نہ بھولا جائے کہ یہ امت کی امانت ہے، یہ جماعت نہیں ہے، اس کا کوئی مینیفیسٹو نہیں ہے، اس کی ممبرشپ نہیں ہے، اس کا کوئی چندہ نہیں ہے، اور لیکن سارا جان مال وقت انتہائی انتظام کے ساتھ جو ہے امت کا لگ رہا ہے اور وہ غیروں کے حق میں جا رہا ہے، تو اس بات کو نہ بھولا جائے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا بھی وہ خط موجود ہے جس میں انہوں نے یہی فرمایا کہ علماء کرام اس کام کو سنبھالیں، وہ بھی میں ضرورت پڑنے پر وہ پیش کر دوں گا اپنا خط بھی اور یہ نازات خطوط بھی۔ پھر جو مولانا طلحہ صاحب دامت برکاتہم کا جو خط ہے جس میں انہوں نے مدد مانگی ہے کہ میرے بچوں کو سنبھالیں آپ لوگ، خدا را آپ لوگ رحم کریں، یعنی بڑے بڑے بزرگ آپ لوگوں سے التجا کر رہے ہیں، جو مدد مانگ رہے ہیں، ان کی آواز پہ لبیک کہیں۔ اس کے علاوہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دو خطوط مولانا ارشد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتہم کے پاس اور مولانا سعد صاحب کے نام غالباً دیے پہنچائے گئے، وہ بھی آپ کے سامنے ہونا چاہیے، تو آخر اتنے درد بھرے ہوئے مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کتنا کوشش کرتے رہے لیکن ناکامی رہی، تو جب اجتماعی طور پہ یہ کام ہوگا اور اس کام کو ایک طرف رکھ کر صرف اللہ کو اور دین کو اور امت کو سامنے رکھ کر اللہ والوں کے سامنے بیٹھ کر سارے یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ اس کام کو ہم جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، نظامی اعتبار سے انتظامی اعتبار سے آپ ہی لوگ جانتے ہیں، لیکن اتنا اس کو پیچیدہ نہیں بنائیں کہ بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی اس کام کو نہیں سمجھ سکتا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ بس الحمدللہ ایک نظام ہے، ترتیب ہے، اس کو آپ لوگ چلا سکتے ہیں، اس لیے میں جو کہہ رہا ہوں جو پورا اکابرین کی جماعت ہو اور اس میں یہ جماعت شورا شامل ہوں، نظام یہ جماعت چلائے اور ان کے سامنے پیش کرتے رہے، شرعی اعتبار سے بھی اور حکمت کے اعتبار سے بھی اور تربیت کے اعتبار سے بھی بڑوں کے سامنے پیش کرتے رہے، یہ جو شورا والے اس تحریک کے شورا والے اپنے آپ کو چھوٹا بن کر بڑوں کے سامنے پیش کرتے رہے، اور کب ان کے درمیان اختلاف آئے یا مسائل آئے تو بڑوں کے سامنے پیش کر دیں جن میں خود بھی شامل ہوں اور ان کے فیصلوں کو مان جائیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔